राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 16 सितंबर 1999। प्रातः लगभग 8:30 बजे नोखामंडी राजस्थान। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पहले हमने आपकी बातें सुनी नहीं थी और हमसे कुछ पाप हो गया जिसके लिए आप बोलते हैं, तो अब हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा पाप का प्रायश्चित हो जाए? कि मनुष्य जीवन सफल तो करना ही है और गलती हमसे अनजान पड़े में हो गई, उस गलती का प्रायश्चित भी तो कोई होता होगा? वो बहुत प्रायश्चित सच्चे हृदय से उम्र भर परमात्मा में लग जाए तो दूसरे प्रार्थी की जरूरत नहीं। एक ही बात है खास, परमात्मा में लग जाए केवल तो दूसरे प्रार्थना की जरूरत नहीं। सब प्रार्थना में आ गया है भारत में सत्र स्कंद में है प्रायतया नाम में आई ना सत्र स्कंद में, और तो उसमें कहा है कि नाम जब करता हो उसमें दूसरे की जरूरत नहीं है, उसे प्रयास होता है। भी ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाए और वह भगवान के भजन में यही लग जाए तो किसी प्रयास की जरूरत नहीं, सब काम ठीक हो जाता है। तो ऐसी बातें बताएंगे, ऐसी बात बताए खास बात नहीं। दूसरी है कि आपकी बात सुनते हैं बड़ी शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हमारा मन अब निर्विकार हो गया, लेकिन फिर वापस संसार में जाते हैं तो उन बातों से गिरमिल के वापस हमारा मन विकार वाला दिखता है, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया बात है। देखो भाई, दो बार पूछ रहे दो तीन बार भूल जाता हूँ प्रश्न, भूल जाता हूँ तो कम ही रहता पूछ लेना। देखो, मन ठीक हो गया ऐसा मालूम होता है, शांति मिल गई, विश्राम मिल गया, परंतु फिर जाते हैं तो हो जाता है, तो ऐसा मत मानो। उस समय ऐसा दिखे कि मेरा फिर हुआ नहीं है, संग का दोष आया है, मन हमारा ठीक है। और मार्मिक बात एक दूसरी है, मार्मिक बात एक दूसरी है, ध्यान देख रहे भाई बहन सब। वास्तव में मन खराब नहीं होता, खराब स्वयं होते हो, दिखता है मन में, होते हैं खराब स्वयं और दिखता है मन में खराबी। मन में खराबी, मन तो कर्म है, कर्म में क्या खराबी होती? कर्म से लिखे तो कर्म में क्या खराबी होती? लेखक में, लेखक में खुद में खराबी होती है, वो कर्म में खराबी आती है। लेखक में खराबी नहीं हो कर्म में खराबी आ जाए, ठीक ध्यान से सुनना बात। कलम जैसे कर्ण है ऐसे मन भी अंतःकरण है, कर्ण एक होता है, कर्ण एक होता है कर्ता, एक कर्ता होता है कर्ण होता है, लेखक होता है कर्ता और कलम होती है कर्ण। मानो कार्य सिद्ध करने के लिए साधक तपम कर रहा हूं, जिस कार्य के लिए मुख्यता होती है उसको कर्ण कहते हैं। तो मन का नाम है अंतःकरण, ये करता नहीं है। तो खराबी अपने में आती है, अपने में खराबी आती है, मन में दिखती है, मन में खराबी होती नहीं, कर्ण में क्या खराबी होगी? अब जो शंका हो पीछे पूछ लो, शंका निवृत्त कर लो। कर्ण और कर्ता दो होते हैं, जिसमें कर्ता में खराबी होती है तो कर्ण में आती है, कर्ण में खराबी नहीं होती। मन बुद्धि इंद्रियों में खराबी नहीं होती, खराबी होती है खुद में, खुद की खराबी दिखती है कर्ण में। एक कायदा है, इसका विवेचन विशेष तो होता नहीं पुस्तक में, संतोष से सुना है मैंने, बहुत बढ़िया बात है। तो अपने में खराबी नहीं है, हम किसी के साथ बैर नहीं रखेंगे, पक्का विचार करो हम बैर किसी से नहीं रखेंगे, ऐसा पक्का हो हमारे बैर नहीं होगा। हमारे बैर होगा तो मन बैर दिखेगा, इस वास्ते बैर हम रखेंगे नहीं, हमें केवल भजन करना है, कर्म हम कर्म नहीं देखना है, अपने अपना कर्म देगा। मन में खराबी नहीं डालती, खराबी अपने संग से कुसंग से अपने में आती है, वो अपनी खराबी कर्ण में दिखती है, ये याद रखो, बहुत मार्मिक बात है। अपने में होती खराबी तो अपने में खराबी नहीं चाहिए, अपने मन किसी से हम बैर नहीं रखेंगे, कोई कितना ही हमें बैर रखे हम बैर किसी से नहीं रखेंगे, अब खुद हो जाएंगे, बहुत जल्दी छूट हो जाएंगे, बहुत जल्दी काम ठीक होगा। ऐसी ऐसी बात है, मानवीय बात है, बढ़िया बात है, हम किसी से बैर नहीं रखेंगे, ऐसा बात बाप आपको पाप सब माफ हो जाएगा। मन में खराबी होती नहीं है, अपने में खराबी आती है, वो मन में दिखती है। आप अपने में खराबी बिठा दो, मन की दिखने बंद हो जाएगी, हो जाएगी बात। एक बात अब इसमें प्रश्न से पूछो, आप प्रश्न आपको आप पूछो, कोई प्रश्न पूछो। कह रहे हैं कि आपकी खराबी है वो मन में दिखती है, तो वो आप क्या चीज है ऐसा पूछ रहे हैं। आप मैं हूँ, आप अपने को मानते मैं हूँ, आप अपने को मानते मैं हूँ वो आप है, आप अपने को मानते मैं हूँ वो आप है। बोलो बोलो शंकर हो गया, तो मैं हूँ, मैं खराबी आती है वह मन मरी थी, मन मनी हुई होगी, मन तो कर रहा है, कलम में क्या खराबी आ रही बताओ, कर्ता में खराबी होती है वो कलम में आती है, ये तो कर्ता में होती है। कर्ता कौन है? मैं हूँ, मैं किसी से मैं नहीं हूंगा। आप शुद्ध हो जाओगे, बहुत बढ़िया चीज है, बहुत जल्दी शुद्ध हो जाओगे, पक्का विचार के मैं किसी से बुरा नहीं चाहूंगा, कभी बुरा नहीं चाहूंगा, किसी को बुरा नहीं करूंगा। तीन बात बताइए, बुरा करूंगा नहीं, बुरा को मानूंगा नहीं, बुरा को चाहूंगा नहीं, बात बहुत बढ़िया है। आप विश्वास नहीं करते मैं क्या करूं, आप ऐसा कर दो, ना तो बुरा मैं चाहूंगा विषय का, ना बुरा करूंगा, ना बुरा मानूंगा, तीन बात। कोई कितना ही बुरा करे, कोई कितना ही बुरा करे, वो बुरा नहीं है, खुद बुराई आई है, वो परमात्मा का अंश है, शुद्ध है, एकदम निर्मल है, परमात्मा का अंश है, तो बुरा नहीं है वो, भूत से बुरा नहीं है। बुराई आगंतुक दोष है, आगंतुक से बुखार आ गया तो बुखार आ जाए कसूर हुआ, बुखार आ गया वे आगंतुक है, वो बुरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, साक्षात परमा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सरसुराशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और अमल मन नहीं है, अमल सरसुराशि, आप में नहीं है, आप खराबी नहीं, मैं हूं ये आप हो, ये में खराबी आती है, मानो किसी को खराब करना है, किसी को करना है तो आप में खराबी आती है, अपने में खराबी बताते हो, किसी के प्रति भी बुरा है, बुरा भाव मत समझो, बहुत जल्दी बढ़िया होगा, बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी सुधार होता है, मैं किसी को बुरा नहीं करूंगा, अब ऐसे शंका हो पूछो अर्जुन है। अच्छा अब आई बात यह कि हमारे से बड़ा काम पहले ही हो गया, अरे परवे मत करो, हो गया जिसको उत्तम जो बुराई हो गई अब दूर आएंगे नहीं, ये पक्का विचार करो जो पहली बुराई हो गई है उस बुराई को दूर आएंगे नहीं, अब बुराई नहीं करेंगे। प्रायश्चित हो गया सब सब सब से जोशिया, हम कभी बुराई करेंगे नहीं, ठीक गया पहले होगी सब विचार, इतनी बात है बढ़िया। तो पहले बुराई हो गई उसको बुराई नहीं करेंगे, दो ही बात है। गर्भपात जैसी बुराई हो गई, गर्भपात की बुराई हुई, गर्भवत करा दिया, पढ़ाई कर दी, अरे रात अब मैं बुराई नहीं करूंगा, अब कभी बुराई नहीं करूंगा, मन से तंत्र से शरीर से वाणी से किसी भी बुराई करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, करूंगा नहीं, शुद्ध हो जाएगी। आप शुद्ध स्वतः है, आप सबके सब परमात्मा के साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, आप कृपा करना आप मान ले हम परमात्मा के हैं, परमात्मा माने हैं, और कुछ हे भी दे हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु को पुकारो, कोई खराबी दी गए पुकारो हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु मैं खराबी नहीं चाहता, आज मेरा सब शुद्ध हो जाओ, आप सो गए सब शुद्ध हो जाए, शुद्ध है आप सब, ये सब परमात्मा का अंश है बिल्कुल, खराब नहीं करें, अब नहीं करेंगे खराब काम करेंगे, खराब काम करेंगे नहीं, किसी को खराब समझेंगे नहीं, तीन बात, किसी को खराब समझेंगे नहीं, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, बस आप कृपा करो कृपानाथ, बात मान कर देखो तो सही, आप यूं ही हंसी बुरा देंगे तमाशा है, यह खेल है, यूं ही खेल है, खेल नहीं है, बहुत मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम शुद्ध बात है, एकदम निर्मल करने वाली बात है, आप में मूल में बुराई नहीं है, नहीं है, नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल मल नहीं है, सहज सुख राशि आनंद आनंद है ही नहीं, सबके सब ऐसे सभी कसाई से कसाई है, उसकी आत्मा वैसी वैसे, ये अध्ययन विषय किया नहीं है कभी आदमी, आप है अब है नहीं, ये एक छोटी सी पुस्तक है ना, इस पुस्तक में बहुत बढ़िया योगदान दी है, इस पुस्तक के अनुसार आप देखो और रोजाना मनन करो, एक बार दो बार पांच बार दस बार बीस बार पच्चीस बार ठीक मनन करो, मनन कर एक एक बात जचाओ, अब आगाड़िया जचाओ ऐसे जचाओ, आप परम शुद्ध हो जाओगे, बहुत शुद्ध जाओगे, परम शुद्ध जाओगे, आप विश्वास नहीं करो, अब करो नहीं क्या करें, मूल में आप अशुद्ध नहीं है, मूल में आप स्वयं अशुद्ध नहीं है, स्वयं भगवान के अंश साक्षात भगवान अशुद्ध होता आप अशुद्ध हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सूराशी, इस वास्ते निश्चय कर लो सब भाई बहन जितने बेटे से सब के सब हम भूल में अशुद्ध है ही नहीं, आप थोड़ी बात मानो तो सही, बहुत जल्दी महात्मा बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे, सत्य बन जाओगे, आप मूल में अशुद्ध नहीं है, मूल में अशुद्ध नहीं है आप, वह कल पुस्तक दी जो दी है जिनको नहीं मिली वो फिर ले जाओ, जिनको नहीं मिली हो वो पुस्तक फिर ले जाओ मिल जाएगी, पुस्तक है ना अभी, पुस्तक है अभी, पुस्तकालय में पुस्तक है, जिसे न हो कुछ नहीं हो ले जाओ, मुफ्त में जिसको मिली है वो मनन करो और नहीं तो पुस्तक ले जाओ। जिसके नहीं जाओ निसंकोच मांग कर ले जाओ, कृपा करो और आप खूब विचार करो, इन पर प्यारा विचार करो, आप परम शुद्ध हो जाओगे, परम निर्मल हो जाओगे, एकदम सच्ची बात है। पुस्तक देखो तो सही, आप एकदम निर्मल जाओगे और आपके पाप हो गया उसी चिंता मत करो, हो गया उसी चिंता मत करो, ऐसा पाप फिर कभी नहीं करेंगे। कैसी हत्या होगी, ब्रह्म हत्या होगी, बड़ा भारी पाप हो गया, वो हत्या हो गई, पर हो गई अब नहीं करेंगे, अब उसे पक्का रहो, और फिर किया तो लागू हो जाएगा, पिछले वाला सब लागू होगा, और अब नहीं करोगे तो सब खत्म हो जाए, सब ठीक हो जाए। आप भूल में परमात्मा के अंश हो, भूल में कोई खराबी नहीं है, भूल में सब सज्जन है, जग में बुरा कौन है, सब सैनों का साथ, कालू कोमल काम यूं कहे बसरों का तुम हाथ, सब सैनों को साथ, पता कैसे जिनमें बैरी कोई नहीं, कोई है ही नहीं, बैरी है ही नहीं, पीछे हुआ है, आपने कर लिया, बना लिया, जग में बैरी कौन नहीं, सब सैनों को साथ, एकदम सब सैनों को साथ, सब सच है, संत है, सब संत, कोई बैरी नहीं, हमारे बैरी है नहीं, हमारे बैर है ही नहीं, हमारी बुराई है ही नहीं, है ही नहीं। भाई बड़ी सुगम बात, बड़ी सरल बात, आप मानो तो सही, साफ कल्याण में सीधा सरल, हमारा बुरा ही नहीं है। और अब सुनो दूसरी बात बताओ, कल जैन सज्जन है, इनको दिन था कल, उस दिन वे क्षमापन कहते हैं, खमत खामना कहते हैं उसको, मानो क्षमा मांगनी और क्षमा कर देनी, तो कहा कल दिन ऐसा है कि सबसे ज्यादा क्षमा मांगना और अपनी तरफ से क्षमा कर देना, दूसरे कोई अवसर किया, कोई कर्ज कर दिया गया, उसे क्षमा कर देना, ये कल दिन था। अब ध्यान देंगे सुनना, भाई मैं नौ सब के लिए, तो क्षमा करना और क्षमा मांगना ये दो बात मामूली नहीं है, ये मामूली नहीं है, बहुत ऊंचे दर्जे की बात है। अब ऐसे व्याख्या करो तो सुनना, क्षमा मांग सकता है वही कि जिस कसूर के लिए क्षमा मांगे ये कसूर उम्र भर मेरे से नहीं होगा, तब क्षमा मांगना असली है। क्षमा मांग नहीं, फिर क्षमा फिर कसूर करता है, वो क्षमा मांगना नहीं है। क्षमा मांगना, क्षमा चाहना तब है कि ये अवगुण अब किसी के प्रति कभी नहीं करूंगा, महादुष्ट हो जाएगा, और किसी ने कुछ कसूर कर दिया तो उसको क्षमा कर देना, तो वो कसूर फिर मांगा नहीं कभी। आज क्षमा कर दिया तो क्षमा कर ही दिया, क्षमा कर दिया अब खुश हो गए, उसको कभी खराब ले मत मानना, सदा के लिए। ये बात बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम, आपको निर्मल शुद्ध बनाने वाली चीज है ये, परंतु ये बात होनी चाहिए कि क्षमा खामा मंगाया, बात कर दी, बाद में फिर वैसा वैसा ही नहीं हो, क्षमा मांग ली तो मांग मेरी, अब इन्हें कसूर करी, सुपने भी कसूर करूंगा नहीं। क्षमा मांगने का अर्थ है कि अब मैं ऐसा कसूर नहीं करूंगा, नहीं तो क्षमा क्या मांगे, आप क्षमा मांगो और फिर कसूर करो तो क्षमा क्या मांगे, क्षमा मांगना असली वही है कि अब उम्र भर ये कसूर किसी के प्रति कभी नहीं होगा। आज क्षमा मांग ली, मैं कसूर नहीं करूंगा, और क्षमा कर दे, किसी ने कसूर किया और मैंने क्षमा मांग दी, मैंने क्षमा कर दी तो कर ही दी, अब सदा के लिए कभी किसी का कसूर बांधना नहीं। वो कसूर कर रहे तो भाई अब मैं तो नहीं बांध सकता, मैंने तो माफी कर दी, मैं कसूर नहीं बांधूंगा। आप ये करके देखो तो सही, आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। निर्मल मामूली चीज नहीं है ये, क्षमत क्षमणा उस वाला का है। मेरे को बहुत श्रेष्ठ भाव लगता है, बहुत बढ़िया रीति है। क्षमा पूरी कर देना कोई मामूली आदमी काम नहीं है, बड़े शूरवीर का आदमी काम है। क्षमा मांगना भी शूरवीर आदमी का काम है, मामूली आदमी काम नहीं है। क्षमा मांग ली, अब ये कसूर किसी सर, मैंने आपका तिरस्कार कर दिया, गाली दे दी, क्षमा में क्षमा कर दी, मैंने गाली दे दी, आपका तिरस्कार कर दिया, क्षमा कर देना। तो क्षमा तभी मेरी ईमानदारी से मांगना है कि ये गाली कभी किसी को नहीं दूंगा, तभी क्षमा मांगना है। अरे कर दे क्षमा मांगी फिर मांगते। एक याद आ गई बात, एक गजाराम जी साधु थे, गजाराम जी साधु थे, गुरुजी महाराज के चरण पढ़ते, और कभी गलती हो जाती ना तो हमारा साधु बताइए क्षमा करो करो, नहीं मानूंगा भैया, करो क्षमा करो, करो क्षमा करो, वह क्षमा है। हाथ पकड़े दो दू करो क्षमा, मरूंगा भाई, क्षमा करो, करो ये क्षमा नहीं, क्षमा करो, माफ करो, नहीं करो तो मरूंगा भाई, माफ करो। तुम खबर तो तुम तो अपराध करता ही जब है, महाराज जी बोला माफ माफ करूं तो करता ही जाता है, तो क्या करूं, माफ माफ करूं पहला कोई कोई गुना हो तो गजाराम जी से तो वो माफी नहीं होती। अपने कभी नहीं करूंगा ये अवगुण, कभी नहीं करूंगा, उम्र भर में ये अवगुण मेरे में नहीं आएगा। एक बार कर दिया क्षमा मांग ले, उम्र भर अब किसी के प्रति ये अवगुण, ये अवगुण नहीं होगा। ये तो क्षमा कर दिया ऐसे क्षमा कर देना, ऐसे क्षमा करना, तो क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना मामूली काम नहीं है, बड़े बड़े शूरवीर का काम है, पक्के आदमी का काम है। कल आए थे कई सज्जन वहां, तो आपस में कोई थोड़ी बहुत खटपट बदल बिठा दू बिठा दी, कई सज्जन आए हैं, बड़े कुटिया माया कर लेते आए, बहुत सज्जन, बहुत सज्जन है। तो आप आज पूछ ले, आप बताऊं मैं, क्षमा मांगना वही है कि ये कसूर अब नहीं होगा हमारे से किसी के प्रति भी। जब क्षमा मांग लिया मैंने तो ये काम पर क्षमा तो मांग ले, फिर करे गुरु जी को पकड़े दो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा होना है, नहीं कभी नहीं होगा। क्षमा कर दिया जो करते तो कर दिया, अब वो कितना ही कर दो, वो कितना ही कसूर करो, मैं तो क्षमा कर दिया श्रद्धा के लिए, मैं तो कर दिया क्षमा, अब भले ही मारपीट करो कुछ आ। ये है क्षमत खामना, बहुत बढ़िया चीज है। जीवन शुद्ध हो जाएगा, जीवन आपका निर्मल हो जाएगा भीतर से। क्षमा कर दी कर दी कर दी कर दी कर दी, क्षमा मांग ली, हम मांग ली और क्षमा करते रहे, आप फिर मेरे द्वारा ये अपराध नहीं होगा। वो अपराध दोबारा किया तो क्षमा क्या मांग गई, क्षमा क्या मांगी है, क्षमा मांगने का अर्थ है दोबारा ये कसूर नहीं होगा, सदा के लिए परम शुद्ध हो जाएगा। ये रीत मेरे को बहुत प्रिय लगी, कैसी प्यारी चीज है। क्षमा कर दिया तो कर दिया, तो कर दिया आपने क्षमा सदा के लिए, अपनी तरफ से क्षमा कर दिया, महाराज ने पंडित पुरुषाराम से एक बात है भागवती की कथा करी, तो एक बूढ़ी माजी था, सबने भेंट करी, माजी आप क्या भेंट करो, भागवत पर उस पूजा भेंट कर दी, तो महाराज मैं क्रोध भेंट कर रही हूं, क्रोध नहीं करूंगी, कह दिया। एक मामूली चीज नहीं है, ये मामूली चीज नहीं है, क्रोध भेंट कर दिया, अब क्रोध नहीं करूंगा। तो घर में एक नारायण कोई आया करते, वो अत चूल्हे भटा बैठा कर दी, देख भैया मैंने तो बता माफी कर दी, वो तो समझ ले अब है जो लड़ाई करेगी विश्वास तुम देख रहे हो, मैं तो क्षमा करती, मैं तो क्रोध करते थे, मैंने तो क्रोध चढ़ा दिया, भागवत पर चढ़ा दिया, जो आप आओ और सब चढ़ा दो, मैं तो भगवान सत्संग है ऊपर, मैं तो चढ़ा दिया, मारो चेता चढ़ा दिया, अब ये और अब नहीं करेंगे, कोई बुराई हो जाए उसको दूर रहो मत, दोबारा मत करो, आप परम पवित्र हो जाएंगे, हो जाएंगे, हो जाएंगे एकदम, कैसे अपवित्र कैसे रहोगे बताओ, ये ओवर नहीं करेंगे बस, इसी बगमा को कर दी। ये 12 महीनों में एक दिन आता है, कौन सा दिन था, ये अवसर है जैन सज्जन खबर खामना, मैंने कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी उत्तम बात है, क्षमा कर दी अपने तो कर दी सदा के लिए बस, अब आप तुम जानो तुम्हारा काम जानो, मांगते हैं तो तुम क्षमा कर दो, हम क्षमा मांगते हैं और तुम्हारा क्षमा करते हैं, दोनों बातें, क्षमा मांग लेना और क्षमा कर देना, तो क्षमत खामना, क्षमत खामना कहते हैं अपनी भाषा में, ये कल दिन था उनका, तो बहुत बढ़िया चीज है किसी के प्रति अब क्षमा, हमें तो क्षमा क्षमा कर दिया, कर दिया, अब कसूर करेंगे नहीं, तो ये कसूर किसी के साथ नहीं करते, कभी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे, एक कसूर क्षमा मांगी वो कसूर नहीं करेंगे, वो हमारे जीवन में नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अरे होगा तो एक क्षमा क्या मांगी, तो फिर क्षमा क्या मांगे, वो गजारा मेरे बात है, करो क्षमा, अब क्या क्षमा, वो तो मार देगा, क्षमा क्या करे, करो क्षमा, ये तो मारूंगा, वो क्षमा नहीं, ये कभी नहीं होगा, अब क्षमा मांग लिया मैंने, किसी के प्रति भी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, भूल करके भी नहीं करूंगा, अरे हो जाए तो एक दिन का उपवास, एक दिन कुछ नहीं खाए नहीं, बिल्कुल भूल से हो जाए, पुरानी आदत से हो जाए, पहली आदत पड़ रही है, ऐसा हो जाए तो 2-3 बार हो गया, जल्दी हुआ, एक दिन का उपवास सब हो जाए, आपका जीवन निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, एक दिन निर्मल, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। वास्तव में कोई भी बुरा है ही नहीं, मूल में कोई बुरा है नहीं, बुराई आगंतुक है, भलाई स्वतः है, भलाई स्वाभाविक है, स्वाभाविक, बुराई कृत्रिम है, बुराई स्वाभाविक नहीं है, नहीं है, नहीं है, वह कहीं भी बड़ा उड़ी है, अब बुराई नहीं करें, अब बुराई नहीं करेंगे। 3 बात बताई जगह, पहले कहा मैंने, फिर कहता हूं, किसी को बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत चाहो और किसी को बुरा मत करो, ये 3 बात हो, कर्म शुद्ध हो जाएगा, आपका शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, ना किसी को बुरा समझना, ये मुसलमान है हिंदुओं का दास करते हैं कि भाई कहता ही करूं मूल में परमात्मा का अंश है, ऐसा ही है पर है परमात्मा का अंश है, वो एक है, ऐसा ही वो सपने हुए हैं, कल मैंने एक बात कही थी, थोड़ी सी मैली सी बात है, बड़े परे प्रसाद में कुट पड़े। एक को कहा तू कह दे मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण ने मूत में पढ़ना पड़ेगा। ब्राह्मण तो ब्राह्मण से अंश से पैदा होता है, तो पराय मूत में कौन पड़े? असल ज्यादा था उसका ऋषि बना, जोधपुर ऋषि बनाता था। उसने कह दे तू कह दो मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्यों पूरे पराय मूत में पढ़ू? ऐसे ही भूत नहीं बन रहा और कोई बने बताओ। वैली नाले पूतर वही पहले भूत राम बजे तो पूत है, नहीं तो भूत रो भूत। वही नाले पूतर वही नाले पूत दोनों दो दो नाले, तो राम बजे तो पूत है। कैसी बढ़िया बात है, शुद्धि सतह सज्जनो शुद्धि करनी नहीं पड़ती है। की हुई शुद्धि नकली होती है, ऐसे कि मैं गुरु बनाओ बनावटी गुरु कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं बनावटी गुरु। गुरु जो असली जिनकी बात अच्छी लगी हमने मान ली वो गुरु है। किसी ने कहा भजन करने की बात, उसको मालूम है कि नहीं मालूम है? कबीर साहब हमारे हुए संत मत में, वेद पुराण संत मत हू करिए राम पद पंकज ने हूं। वेद पुराण संत मत हू करिए राम पद पंकज ने हूं। अर्थ समझा नहीं अर्थ, अर्थ समझा करिए राम पद करिए मानो काले राम जी के श्याम सुंदर काली राम जी ने पद में निकलना है। काली राम पद पंकज ने हो, राम जी ने कहा कि ये जो अशुद्ध है जो वैकुंठ मेरे समान नहीं है, मेरे अयोध्या जितनी मेरे को प्रिय है प्रिय नहीं पहुंचो। यह प्रसंग जाने कहू कहू कौन जाता है? कहू कहू कालपुरुष जानते हैं। यह प्रसंग जाने कहू कहू तुझे क्या तुझे जानते थे? यह प्रसंग जाने कहू कहू कहू कहू कहू कहू का ये प्रसंग जाने कहू कहू को पता नहीं है। ऐसे हमारा करिए राम पद पंकज देव कली काली राम है, काली राम है करिए राम पद पंकज देव। वेद पुराण संत मत एहू करिए राम पद पंकज देव काली राम जी प्रेम करना। आप शुद्ध हो जाओ, धन्यवाद। क्षमा मांग ली, मांग ली तो मांग नहीं जाओ, ये अवगुण नहीं होगा। दूसरा अवगुण में दूसरे पद बनते हैं, कोई पद बांध लिया कोई पद बांध लिया, वो तो अवगुण मेरा। और क्षमा कर दे तो कर दे, कर दी हम तो क्षमा कर दी, क्षमा कर दी सब पाप कर दिया। अब भले करो, कितनी बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी ऊंची अच्छी बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है। महाराज शुद्ध हो जाए, आदमी निर्मल हो जाए एकदम। रामानंद जी महाराज के पास में कबीर जी महाराज, तो रामानंद जी महाराज ने कहा कि हम मुसलमान को साधु नहीं पढ़ाते, शिष्य नहीं पढ़ाते। तो काशी में स्नान करने गया, गली से अंधेरी, कबीर जी लौट गया, ठोकर लागी, राम राम राम राम राम राम, बस संतों में ठोकर लगी, राम राम राम राम कहता तो सब संतों से श्रेष्ठ हुआ। चक्रवर्ती संत हुआ, चक्रवर्ती संत मत में चक्रवर्ती है कबीर जी महाराज। वेद पुराण संत मत ए हो कर ये राम पद पंकज ने हूं तो संत मत है ये, तो संत मत में आज चक्रवर्ती संत है कबीर जी महाराज, मामूली संत नहीं हुआ है, कोई माने न माने बात अलग है, पर चक्रवर्ती संत हुए। रामायण जी महाराज 200 वर्ष जितने वर्ष उम्र थी, शंख बजते शंख जो सुने सब से ला, ऐसे हुए रामायण जी महाराज। मैं ठोकर दी राम राम राम राम राम राम, राम। ऐसे मन भी मिल गया, ठोकर लगी इसी पर भाग्यशाली क्या हुआ कभी जी ने समझा, मैं सबसे भाग्यशाली छंदर ठोकर खाई तन ठोकर खाई है, बोलो संता में ठोकर ही मामूली है, संता ठोकर खाई छंद हो गए। इसी तरह से बात है, सदा के दिन निर्मल हो गए शुद्ध हो गए, अशुद्ध हो ही शुद्ध है, इस वास्ते क्षमा मांगना और क्षमा कर देना दोनों सूर्यता कम है, मामूली बात में कम नहीं है। क्षमा मांगना भी क्षमा मांगना वही है जैसे आपका मैंने अपमान कर दिया, तो अपमान किसी का नहीं करूंगा कभी, क्षमा मांगना है अपमान नहीं करूंगा कभी भी किसी का अपमान नहीं करूंगा, क्षमा मांगा है हमने और आपने अपमान कर दिया और आपने कहा क्षमा करो तो क्षमा कर दिया, कोई अपमान कोई करे अपमान हम क्षमा कर दिया, अपमान हमने क्षमा कर दिया, अपमान नहीं करेंगे कोई मानेंगे नहीं, ये क्षमा क्षमा है। कितना शुद्ध हो जाए बताओ आप, हृदय से सर्वथा शुद्ध निर्मल शुद्ध एकदम महात्मा हो जाए संत हो जाए, क्यों खेल तमाशा ही में क्षमा खामाना है नहीं, असली क्षमा कर देना और क्षमा मांगना, तो जो कुछ कल आए थे भाई उनमें कुछ मुझसे आपस में खत्म थे वही बोध कर दी वो क्षमा दो वही बोध क्षमा कर दी आपस में, एक वैद्य थे कह रहा मैं नहीं मारा गया तो मैंने कसूर मिल जाएगा बोलो अभी वही बोध थे उठे कैसी बात है मेरा निर्मल आदमी का जीवन पवित्र हो जाए आप मानो तो सही, शुद्धि सतह स्वाभाविक है, अशुद्धि बनावटी है, अशुद्धि बनावटी है आपके हरदम जीवन में क्या रहता है, अब क्या है आपके जीवन में अशुद्धि है, अभी काम है क्रोध है लोभ है वो है क्या है कोई दोष नहीं है, निर्दोष तो हरदम रहती है, आगंतुक दोष वो दोष मानते हैं हमारे में दोष है, ये दोष आज आता है हमारे में ही नहीं, हमारे में दोष आप रहेगा कपड़ा हुआ ये रंग है ये लगाया हुआ है तो है जी रंग हरदम रहेगा, हरदम नहीं रहेगा तो रंग नहीं है, इसका दोष किसी में है ही नहीं, संसार में इतने बैठे हैं इतने क्या दोष है बताओ, अपने में क्या दोष है अपन कोई दोष ही नहीं, भजन करते हैं स्मरण करते हैं, तो निर्दोषता स्वाभाविक व्यापक है, दोष व्यापक नहीं है, दोष व्यापक नहीं है, निर्दोषता व्यापक है, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है दोष परिपूर्ण नहीं है, दोष सब बनावटी है बनावटी दोष, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, जो दोष छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छूट गया बस, अब दोष नहीं करेंगे आपका जीवन महान निर्मल हो जाएगा, बड़े निर्मल शुद्ध जीवन निर्मल जीवन पवित्र जीवन आपको पवित्र करेगा औरों को पवित्र करेगा सबको पवित्र करेगा, हम भी हम नहीं करते हम तो दोष मांग ले माफी मांग ली, तो क्या माफी मांगी बोले पकड़ दे माफी करो नहीं मारूंगा माफी करो माफी करो माफी। परमात्मा भी असली में है। तो इस बार क्षमा कामना है, तो ये जो दोष आप बताए ये दोष पहले हो गया, अब तो कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये निर्दोषता की जो स्थापना है ये बड़ा भारी प्रायश्चित है, मामूली प्रायश्चित नहीं है, असली प्रायश्चित है। आप कुछ भजन करो, केवल भगवान में लग जाओ, सब ठीक हो जाओ, सब ठीक हो जाओ। भजन करने वाले को दूसरा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। संस्कृत भारत में देख, अब श्लोक में वो याद नहीं है, शुद्ध हो गया, उसको दूसरे शुद्ध करने की जरूरत नहीं, दूसरा प्रयास सिद्ध करने की जरूरत नहीं। जब करता भजन करता है, भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, कोई हो कोई भूल हो गई तो भजन बढ़ाओ, बस बस सब ठीक हो जाएगा। कहते हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि संसार में मोह मत करो, हाँ। और एक तरफ आप कहते हैं कि भाई परिवार को बढ़ाओ, ठीक है, परिवार को बढ़ाएंगे तो मोह भी बढ़ेगा, आसक्ति भी बढ़ेगी। नहीं, कभी नहीं बढ़ सकते, हमारे इतने सत्संग की है, क्या मोह है बताओ। आपके लड़का लड़की सो मेरे प्यारे कब है, कब आते हैं? आप अपने संतान को अच्छा देखना चाहते हैं तो मैं तो वो अच्छा देना चाहता हूँ, बुरा देना चाहता हूँ, हमारे कुटुंब है नहीं है, मोह कैसे हुआ? आपसे कुटुंब छोटा गया हमारा, बताओ कैसे छोटा है? हमारे से बड़ा कुटुंब किसका है? मेरे गांव गांव में कुटुंब है, मेरे सवाल कुटुंब है ही नहीं है, मेरे को मोह होता है क्या? कहते में कलकत्ते में मैंने व्याख्यान में कई बस भरी व्याख्यान दिया कि आप लोग सब मेरी बात मानते तो मैं तो फंस जाता, मैं तो बात कह दी आपने नहीं मानी, मैं तो आप मैं को देखो लगा बात मैं कह जा तो मेरा मानना पड़ेगा कि नहीं। एक कुम्हार था, कुम्हार सुनी हुई कथा है, आप जानते हैं, जार का रोटी का रोटी के घर में दाना दाना नहीं है, रोटी किसी बनाऊं? घर में बाजरी हो तो बना रोटी, घर में नहीं है तो एक हांडी ले कौन सा, गांव में छोटे बाबा सब जानते हैं, अमुक बेटा है, अमुक कुमार है, अमुक है, सब जानते हैं। तो लो भाई आप हांडी ले बाजरी दे दो, तो हांडी ले दी बाजरी दे दी, बात दे ज्यादा ऋषि को दे दी, स्त्री ने खीचो बना दियो, खीचो बन के भोजन कर दिया। दो तीन दाग फिर मिले, अरे यार क्या किया तुमने, क्या किया? ऐसी हड़ी दे हड़ी चढ़ी नहीं, आप जड़ी नहीं चढ़ी थी, चढ़ी हमारी हड़ी चट गई, भूखे बैठे थे हम तो, थाली नहीं चढ़ी तो फूटी थाली रही, मारी तो हड़ी चढ़ी थी, दाना मिल गया खीचो बना रोटी खा ली, भारी हड़ी चढ़ गई, जो अपर हड़ी चढ़ गई, अब मोह क्यों करा मां बताओ, हमारे सत्संग है कि नहीं? हम माने सी माने बात लगे, पर हमारे सत्संग है। अब कोई गड़बड़ी करे कि रास्ता पूछा नहीं बतावे तो देखो हमारे सत्संग की बताते नहीं, फर्क पड़ता है नहीं? दूसरा कोई रास्ता नहीं बतावे तो ठीक है, पर आप रास्ता नहीं बताओ, देखो हमारे सत्संग होकर रास्ता ही नहीं बताते तो हमारे सत्संग हो कि नहीं बताओ, मोह है क्या? हम कई जगह मर रहे करते, हम रोग हैं, रोग तो रात दिन रोग मिल जाते थे, हम उसे हो गए, उसे घाटा लग गया, उसे बेटा मर गया, उसे बाप मर गया, उसे माँ मर गई, क्या करें, रोगो रोग तो रोगे क्यों? अच्छी सलाह बताएंगे, अच्छी बात बताएंगे, उन्नति की बात बताएंगे, बढ़िया बात बताएंगे, मोह होगा तो हमारा हमारी पिता बुरी। आप दो चार पांच संतान से लड़ते हो, हम तो लड़ते हैं गांव गांव में आदि वाले, बोलो चलेंगे भाई, अच्छी बात है, कृपा करो, मानते और कृपा मान ले, मेरी बात मान ले, कृपा है भाई। और सज्जन हो आप, सज्जनता रखो हृदय में, आपकी सज्जनता ही बढ़ेगी। आप हम नहीं कहते कि आप पर्दा बढ़ाओ, हम कहते हैं ये कृत्रिम काम मत करो, बढ़ाओ न बढ़ाओ, अरे बढ़ाना दोष नहीं है, बढ़ाना आप बढ़ाओ तो दोष नहीं है, और ये परिवार निर्णय करता दोष है, पाप है, पाप गर्भपात में पाप है, पाप है, प्रजा नहीं बना दोष नहीं है, क्या दोष है बताओ, पाप बढ़ाओ, मोह क्यों करो, ज्यादा हो गया तो बदल करेंगे, सत्संग थोड़े आया तो अच्छी बातें चलेगी, किसने करेंगे, ज्यादा आया तो ज्यादा सुनेंगे, अच्छी बात है, हमारे घाटा क्या है बताओ, थोड़ा आदमी तो घटा रही, ज्यादा हो तो घटे घटा रही, हमारे तो फायदा ही फायदा है, अब ज्यादा आदमी आ जाए थोड़ा, थोड़ा हुआ ज्यादा, अपने थोड़ा दिन क्या मतलब, अपने अच्छी बातें कहेंगे, थोड़ा हो तो अच्छी कहेंगे, अपने अपने मांगे, कर्मण्य अधिकार से बाप फले सुखदास, गीता का सिद्धांत है, कर्मण्य अधिकार है, काम करने वाला अधिकार है, तो हमारी तो आंधी चढ़ गई भैया, तुम्हारी चढ़ी तुम जानो, हमारी तो आंधी चढ़ गई, हमने कह दी अच्छी अच्छी बात है, हमने तो अपनी बारी निकाल ली, हमारी आंधी चढ़ गई, अब फुटोड़ी तेज जुड़ी थी तुम जानो, तुम्हारी मौज ही बात है, आनंद कूड़ा कूड़ा आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज, अपने ठीक तरह अपना शुद्ध बना लो, मन चंगा तो कठो थी गंगा, अपना ठीक बनाना आधी बात, सबको ठीक बनाना आधी बात है, सबको बातें मैं सुना देते हो सब ठीक बन जाए, हमारा आदरी है तो आपकी आदरी है, बात पूछो अच्छी बात बताइए, बढ़िया बात बताइए, अब करो नहीं बोला अपनी मर्जी है, तो हमारी दांडी चढ़ गई, अब मुसुर से ढोल बजाओ, ढोल बजाओ मुसुर से, हो सबका पालन पोषण करो, मैं तो कही आपको याद नहीं होगा, मैंने कहा है छोरा छोरे को छोरों को ब्याह दो, ब्याह देने के बाद अब बना बनी बता, आप स्वतंत्र जाओ, हमने कहा था जन्म दे दिया, बड़ा हो गया, ब्याह कर दिया, अब जाओ, अब बना बनी बता, मैं तुम अलग रहा हूं, अच्छा कमाओ जाओ, मेरे को अब था जन्म गया था, मोटा कर दिया, पढ़ा पढ़ा दिया, ब्याह कर दियो, अब बस ठीक हुआ, अब बना बनी पता, ऐसा रखे बेटा हम साथ बढ़ता, यह बेटी जो दे ही देते हो, बेटी तो जगह चली जाती है, बेटे ने घर में आती हो, जब पढ़ा दिया अब हमने काम कर दिया, अब आपकी मर्जी, आप रहो बहुत आनंद की बात, जाओ बड़ी आनंद की बात, आप रहो तो आनंद की बात, जब आप जाओ तो विशेष आनंद की बात, विशेष लाभ है, हमारा काम सब हो गया, हमारी हड्डी सर गई, हमने काम करना चाहिए, हमारा कर दिया, पैदा कर दिया, पढ़ा दिया, अच्छे कर दिए, ब्याह कर दिया, आप जो पाते हो पाते दे, बिड़ला के एक लड़का, मैं बात सुनी, बिड़ला के एक लड़का, वो एक दूसरी स्त्री ले आया, दूसरी मैंने कहा भाई ठीक नहीं है काम, अच्छा नहीं है, मैं सुनू बोली तो कह अच्छा इतना पाती आवे, इतना रुपया ले लो और जाओ, इतना रुपया तुम्हारे पाती इतना देंगे तुम, क्या अर्जुना बोले, क्या अर्जुना, क्या बात दादाजी, हम तो उनके हित के लिए बात करते हैं सभी, अब वे नहीं, हम तो स्वतंत्र रहे, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, स्वतंत्र रहो बता, हमारी क्या बात हुई, प्रेम से पालन करें, अच्छी तरह से रहो आप घरे जाओ अब जाओ अब पता अब बना बनी हो गया सीख दो क्या हो गया आप पता क्या बदलेंगे बताओ पेहजो आप लोग घर है या जाओ तो मार्ग है सीधे मार्ग से पता रहो तो घर है सर अपने से और घर किसको देना है हमें हमें किसको देना है थाल भी तो है मर्जी आवाज रखो आवे बोझ रहेगी आनंद रहेगी हरदम आनंद रहेगा हरदम दुख बदलाव निशान नहीं कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं बहुत मौज है हमारे व्याख्या सुनो तो व्याख्या सुना देंगे नहीं महाराज अब नहीं सुनेंगे अच्छी बात बहुत मौज की बात हम चुपचाप बैठते हैं हमारे काम पर आ रहा ये बंद करो अच्छे बंद कर दो अपने क्या हाल हो क्या हानि क्या हुई है दूसरा क्या हो सुनो तो सुनाएंगे नहीं सुनो तो मौज तुम्हारी बस राम राम करेंगे राम राम राम राम राम राम राम राम राम सुनो तो बढ़िया बढ़िया बात सुनाएंगे अच्छी अच्छी बात सुनाएंगे हम चाहे कैसे ही हो सुनाएंगे बढ़िया बात सुनाएंगे घटिया नहीं सुनाएंगे सुनाएंगे बढ़िया चीज हमारे चाहे असल में आवे चाहे ना आवे पर आपको सुनाएंगे बढ़िया क्योंकि हम भी अपनी इज्जत चाहते हैं हमारी इज्जत तो अच्छी बात सुनने से है कि पूरी पूरी बन रहे हैं हमें बेचते हम क्यों करेंगे अच्छी बात सुनाएंगे बढ़िया बात आप काम में लाओ आप ही बात है मैं काम में नहीं लाओ अच्छी बात अपर बात है क्या है ये छोरा छोरी पैदा हो गया काम करे घर में बहुत और भी बात मैं तो जवाब सा पता अब बना बनी पता मार को हम कर दिए हुए पैदा हो दिया पढ़ा दिया तैयार कर दिया और ब्याह कर दिया बस अब मारो काम हो गया अब बना बने नहीं पता कितनी मौज की बात है बताओ कितनी आदमी की बात है अपन वादा क्या है इस वास्ते भाई कर्मण्य अधिकार होते बात भले कर्तव्य कर्म करना तत्परता से उत्साह से उम्र भाई से बड़े उत्साह से कहना और फिर नहीं माने माने तो बहुत ही बात ऐसे ही क्या हो सासू हो आप सासू सासू कड़ा माने तो आनंद की बात नहीं माने तो बहुत आनंद की बात माने तो मोह हो जाएगा नहीं माने तो मोह नहीं होगा हमारे फायदे की बात माने तो अच्छी बात नहीं माने तो बहुत अच्छी बात तुम जाओ स्वतंत्र हो बना बने पधारो कमाओ खाओ कुब जी महाराज थे संत थे वो कुबे हो गए थे मकान गिर पड़ा मकान का काम करते थे मकान गिर पड़ा उसे कुबे हो गए उनकी स्त्री थी वो स्त्री चली गई तुझे जाऊ मैं तो ठीक सही था अब जाए पे वो पांच सात बालक हो गया वो मर गया पति मर गया अब क्या करूं आ जाओ रोटी खाओ स्त्री तो मैं मानूंगा नहीं तुम्हारे को स्त्री तो मैं मानूंगा नहीं और रोटी खाओ तुम आ जाओ रोटी खाओ मौज से रहो दुख क्यों पाओ सरासरी पालक तो अच्छी है ऐसे काशी जी की बात आती है काशी में एक ब्राह्मण था अच्छा अच्छा ब्राह्मण था पढ़ लगे तैयार हो गया बहुत बुद्धि तेज थी तो वो भरनाश गोते गोते मिल गया तो उस पंडित जी के एक कन्या थी एक कन्या ही जो अच्छा पंडित देख कर गए उन्होंने कहा भैया तुम भी मेरे बेटा हो ये भी मेरी बेटी है मैं अपनी कन्या देना चाहता हूँ कि आप जैसे मर्जी कन्या देते और रहे खूब मौज से रहने लगे कन्या रह गया अभिमान माँ बाप मर गए अभी माना कि मेरा ही घर है मेरा ही धन है ये क्या है बाहर से आए हुए ये कुछ नहीं है वह खुद हो गई व्यवचार करने लगे हर घर क्यों दू ठीक नहीं है क्या चाचा तुम्हारे क्या है तुम क्या हो हमारे अच्छी बात है वो अपने चलती है पढ़ लिया हमारे पंडित जी ने ब्याह कर दिया क्या भाई तुम तुम्हारा घर चलो बराबर चल दिए आगे चल दिए पढ़ने थे अगर गांव में रहने लगे रहने लगे वो ब्याह कर दियो अच्छी ब्राह्मणी आ गई अब वो भजन करे अपना पहुंच रहे वह जो छोरी थी काशी जी में उसके जब तक जमाने है तब तक पैसा है तब तक लोग करता अब जमाने नहीं रही पैसे भी नहीं रहा तो वो घर से निकाल दी दूसरे आदमी आप घर से निकाल दी कभी लोग यहां से अब निकल गई रोग हो गया अब गांव गांव बनती फिरे वह फिरते फिरते आज भी ठीक हुआ मैं पंडित जी के पास जिसकी वो स्त्री है उसके पास गई उस गांव में दूध बनाए रोटी मिल जाए कुछ सूटा मिल जाए देखते अपने स्त्री का उसको बुला लो उसको बुला लो क्यों तुम चलो बुला बुलाए कि मेरे को पैसा नहीं होगा नहीं पैसा है पैसा नहीं बुला बुलाया बुला देखे वही पंडित जी रोने लग गई मैं तो बड़ा कसूर गया आपको बड़ा त्रिश कर गया कि तुम कुछ भी नहीं हो तुम बड़ी हो ये छोटी है तुम्हारी समझे जो सेवा करूँ सासू की तरह ये बड़ी है खूब आज आनंद से रहो तकलीफ क्या है क्यों मांगो हो अपने रोटी को मिले रोटी कपड़ा है और मौत से हो शरीर का रोग ही दवाई करो कोई बात नहीं मौत से रहो ये बीती हुई घटना सुनिए तुम्हारी क्या क्या बात धरागी बताओ मौजूद तो इस तरह से अपना कर्तव्य ठीक पालन करो फिर वहां जहां जाओ मौज मौज बाधा क्या लगे ये मोह में बाधा है मोह में अपना छोरा नहीं है दूसरा छोरा मोह हो जाएगा मैंने माइयों को देखा है अपने अपने दूसरे छोरे साधु साहब से मोह हो गया उसे मैं जानता हूं मैंने कहा तो मोह छोड़ दो मैंने एक बात कही देखेंगे तुम बेटा चाहिए मेरे को बेटा मान दो इतना पाला पोसा इतने जवा अब सारा बेटा कैसे बेटा देगा तुम अच्छा छोड़ दो तो मेरे को मान लो या छोड़ो नहीं तो मैं नहीं मानूंगा या छोड़ दो तो माँ मानूंगा माँ माँ माँ माँ मा। कोई घटे में नहीं होगी कहीं मेरे छूट बात नहीं तो फिर मैं माँ क्यों मानूंगा अब इतनी बात है या छोड़ दो माँ और ये छोरी थी वह छोरी ने दुख हुआ कि इतने दिन भाई मान लियो उसको पसंद नहीं तो मैं बेटी तैयार मेरे साथ विरोध करेंगे यदि छोरी भी मेरे से भाई विरोध क्यों करे देवण ने कुछ नहीं तो विरोध तो नहीं करे ना जब मेरे भाई देवे क्या जयराम जी पर छोड़ो नहीं तो बैन कैसे बैन तो कैसा दो मान नहीं कहता मैं मान नहीं कहूंगा मां तब कहूंगा ये छोड़ो तो ये बीती हुई बात है अब इस तो पाले पोषो बेटो मिले अब आप क्या जोर आया अब कमाता नहीं मैं करता नहीं अब नहीं सब कपूत में कोई सपूत बेटो तो कपूत तो सब तेरा हुआ है यह बात है इस वास्ते सबके साथ बड़ा प्रेम का आदर का वर्ताव करो कुटुंब के साथ वर्ताव करो वो तो सरल मेरा मानने से होता है किसी को मान लो एक छोटा सोरा आज जवान हो गया बीकानेर में तो अबे तो मैं भिक्षा आती है मैं गांव भिक्षा मांग निर्वाह करता था तो वो ले गया मेरे को छोटा सा सोरा हाथ पकड़ ले गया चलो मेरे गए भिक्षा चलो अब जवान हो गया, बड़ा हो गया, विषपाल ने बड़ा सा है, तो हमारा तो फायदा ही वह विषय भी आ गया है, हमारा फायदा है, नुकसान हमारे क्या हुआ, प्रेम करे कोई ले जाए चलो, तो माइयों का दे माइयों भिक्षा दे दो, भिक्षा दे तो मौज की बात, कहने दे अच्छी बात। एक जगह भिक्षा गया, जो बात तेज हुई आए माया आई हूं, मेरे घर क्यों आया, मैं भूख लगी भूख, जाने लगे अब जाता क्यों है, तो क्या क्या क्यों बताओ कुछ भेजा तो आया, लड़े वाले आया हूं और आया कौन आ रहा हूं, कोई भेजा तो टुकड़ा बन जाए कुछ तो दे हो जाते थे, वशिष्ठ में गया भिक्षा के लिए, क्यों आया है, भूख लागू इस आया हूं, तो खेत में काम करने गया हो के काम कर और सदाए दे, एक दिन मेरे को ही दे दे रोटी दे दी, बिलोड़ करते बैठे रोटी अपर काम बढ़िया रोटी पानी क्या हल्दी क्या हुआ यहाँ पर, क्या नुकसान हुआ, कोई दे कोई दे दे, कोई गाला है कोई नट है, ऐसा ग्रामीण सब लोग पट है, कोई गाला है कोई कट है, सब गाला जावे इकट्ठे मावे इकट्ठे है, अरे कोई नहीं तो जावे इकट्ठे, कोई नहीं दे तो जावे इकट्ठे, ऐसा सब दे तो मावे इकट्ठे, कोई गाला है कोई नट है, सब ग्रामीण सब पट है, खाली आनंद से बहुत